حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ وآلہ نے نقل کیا ہے کہ جو کوئی عید کے روز سبحان اللہ وبحمدہ 300 بار پڑھے اور اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو ایصال کرے تو سب مسلمانوں کی قبروں میں 1000 نور داخل ہوں گے، اور جب یہ پڑھنے والا دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے۔ تو آج غروب آفتاب سے پہلے پہلے کوشش کر کے سب کو چاہیے کہ سبحان اللہ وبحمدہ 300 مرتبہ پڑھے اور ایصال ثواب کر دے۔ کل جمعرات ہے، انشاءاللہ حسب معمول مغرب کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور دعوت اسلامی کے دیگر مراکز میں ہفتہ وار سنت وبارہ اجتماع ہوگا، تمام اسلامی بھائی ضرور اس میں شرکت فرمائیے۔ اب دعا مانگی جائے گی، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کندھوں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ کندھوں سینے یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان پر پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ کندھوں سینے، دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کندھوں یا چہرے کی سیدھ میں رہے، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین يا أرغم الراغمين يا أرغم الراغمين يا أرغم الراغمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم يا رب الانبياء يا رب الصحابة یا رب التابعین یا رب الاولیاء اے ہمارے امام اعظم کے رب، اے ہمارے غوث اعظم کے رب، اے ہمارے غریب نواز کو نوازنے والے مولا، اے ہمارے امام رحمت اللہ خان کے خدا رحمان، اے سیدی قطب مدینہ کے پروردگار، اے ہم گناہگاروں کو بخشنے والے رب غفار، اے ہم عیب داروں کی عیب پوشی کرنے والے رب ستار، اے ہمیں ماہ رمضان سے نوازنے والے خدا حنان و منان، اے ہمیں عید سعید کی خوشیاں دینے والے رب کریم، تیرے کروڑ ہاں کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں مسلمان کیا، ہمارے ہاتھوں میں اپنے محبوب کا دامن کرم دیا، تیری قسم تیرا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، ہمارے الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ الہ العالمین، تو نے ماہ رمضان سے جیتے جی ایک بار پھر نوازا، چاند نظر آیا، دل خوش ہوا، رحمتیں برسنے لگیں، مغفرتیں ہونے لگیں، جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہونے لگے۔ افسوس، ہم نا قدرے وہی کے وہی رہے جو پہلے تھے، اور ہم نے تیرا پیارا پیارا مبارک مہینہ جو عطا ہوا غفلت میں گزار دیا۔ اے رب کریم، ہم تیری بارگاہ میں ماہ رمضان غفلت میں گزار کر کس منہ سے خیرات طلب کریں، مگر اے رب کریم، تو گناہگاروں کا بھی تو پروردگار ہے۔ الہ العالمین، اگر تو نے صرف نیکوں ہی پر کرم کیا تو ہم گناہگار کس کے دروازے پر جائیں گے میرے مولا؟ یا اللہ، اپنے نیکوں کا واسطہ، رمضان المبارک کے روزہ داروں کا واسطہ جنہوں نے روزوں کا حق ادا کیا، اے اللہ جنہوں نے درست تراویح ادا کی، جنہوں نے صحیح معنوں میں تلاوت کی سعادت پائی، اے اللہ جنہوں نے تیری رضا کے لیے راتوں کا قیام کیا، الہ العالمین، ان نیک بندوں کا صدقہ ہم گناہگاروں پر بھی کرم کی نظر فرما دے۔ اے اللہ، جنہیں ماہ رمضان میں بخشا گیا ان بخشے ہوئے کا صدقہ ہماری بھی بخشش فرما۔ یا اللہ، ماہ رمضان میں جن کی مغفرت ہوئی انہیں مغفرت یافتگان کا واسطہ ہماری بھی مغفرت کر دے، جو جہنم سے آزاد کیے گئے، اے اللہ علی کا صدقہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب کر دے۔ واسطہ پیارو کا سب کی مغفرت جب یاد آتا ہے کرم یا رب اندھیرا کب دیکھا جب یاد آتا ہے اللہم اغفر وارحم وأنت خير العالمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير العالمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم أجرنا من النار اے اللہ ہماری مغفرت کر دے ہم پر رحم فرما تو ارحم الراحمین ہے میرے مولا الہ العالمین اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی ہمارا کیا بنے گا انبیاء یا نبی یا الہ العالمین ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اے اللہ تمام امت کی مغفرت کر دے اللہ، یا اللہ یا اللہ عید الفطر کا واسطہ ہمیں بے حساب بخش دے میرے خدا، تیری قسم حساب کی تاب نہیں ہے اللہ، پورا مال تمام گناہ سے بھرا ہوا ہے خدا، یا اللہ ہمارے سیاہ کارناموں پر تیری ستاری کا پردہ رہے میرے مولا، اگر پردہ اٹھ گیا تو محشر میں رسوائی کے سوا کچھ نہ ہوگا میرے مالک، تو نے جس طرح یہاں ہمارے عیب چھپائے ہیں اللہ حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے دنیا حشر میں بھی نب آج رمضان چلا گیا، یا الہ العالمین ہمارا دل اداس ہو گیا، اے اللہ تیرے بھیجے ہوئے پیارے مہمان کا غم سلامت رکھنا میرے مولا، ہمیں غم رمضان سے مالا مال رکھنا میرے مولا، اور ہمیں پھر جیتے جی ماہ رمضان سے ملا دینا، اور اے اللہ ماہ رمضان کا احترام بھی نصیب کرنا، اس کی قدر دانی بھی نصیب کرنا میرے مولا، یا اللہ ماہ رمضان کا صدقہ ہماری زندگی بس تیری یاد میں گزرے، تیری عبادت میں گزرے، تیری اطاعت میں گزرے، تیرے محبوب کی اطاعت میں گزرے، اے اللہ آج عید کا دن ہے، عیدی ملنے کا دن ہے، اے بولا ہم تجھ سے عیدی میں تیری رضا اور خوشنودی کے سائل ہیں، اے مولا عیدی میں ہمیں عشق رسول کی بھیک دے دے، اے اللہ ہمیں عیدی میں اپنا اور اپنے حبیب کا مخلص عاشق بنا دے اللہ. اے اللہ ہماری خالی جھولیوں میں محبت رسول کی خیرات ڈال دے اللہ. اے اللہ ہم غم مدینہ دے دے مولا. اے اللہ مدینے کا غم عطا کر دے اللہ. یاد رسول میں رونے والی آنکھیں دے دے میرے مالک. عشق رسول میں تڑپنے والا دل عطا فرما. یا اللہ ہمارا سینہ مسلمانوں کے بغض و کینے سے پاک رہے. اور اے کاش تیرے پیارے حبیب کی محبت کا مدینہ بنا رہے اللہ. یا الہ العالمین اشرہ مبشرہ کا واسطہ اے اللہ, اہل بیت اطہار کا واسطہ, تمام صحابہ کا صدقہ, سارے ولیوں کا وسیلہ لائے ہیں اے مولا, ہم سب کو بے حساب بخش دے. یا الہ العالمین ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے. الہ العالمین ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی دے. یا الہ العالمین جو بے جا مقدموں میں ماخوذ ہیں انہیں رہائی دے دے. الہ العالمین جو بیچارے بے قصور جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں کو چھٹکارا نصیب فرما. الہ العالمین جو دنیا کے غموں سے دو چار ہیں خوشیاں دے دے اللہ. اے اللہ ان کو اور ہم سب کو غم مصطفیٰ دے دے, غم رمضان دے دے, غم مدینہ دے دے, اپنی محبت کی خیرات دے دے اللہ. دنیا کی بے جا محبت ہمارے دلوں سے مٹا دے میرے مالک. یا اللہ دنیا کی دولت کی ہوس ہمارے دلوں سے نکل جائے اللہ, ہم فقط تیرے ہو کر رہ جائیں میرے مولا. ہماری مسجدیں آباد ہوں, عیش کوشیوں کے اڈے ویران ہوں. اے الہ العالمین نیکیوں پر مسلمان کمر بستہ ہو جائیں, ہم سب گناہوں سے متنفر ہو کر کنارہ کش ہو جائیں. اے الہ العالمین ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا, مدنی انعامات کا عامل بنا. الہ العالمین ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا لے. اے اللہ نزعہ کی سختیوں میں ہم سب کو آسانیاں دینا. اے اللہ بوقت نزعہ اپنے محبوب کا جلوہ دکھانا. اے اللہ ہماری قبر کو جلوے محبوب سے آباد کرنا. اے اللہ محشر میں محبوب کی شفاعت نصیب کرنا. یا اللہ ہماری دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما. ہمارے تمام مبلغین اور ہمارے ذمہ داران ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما. جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. الہ العالمین ہمارے شہر باب المدینہ جو کہ روشنیوں کا شہر ہے اس میں غنڈہ گردی کا راج ہو گیا, لوٹ مار مچی ہوئی ہے, چٹھیاں مل رہی ہیں, دھمکیاں دی جا رہی ہیں, بھتے وصول کیے جا رہے ہیں, اندھیر نگری چوپٹ راج بنا دیا گیا. اے اللہ ہمارے ملک ہمارے شہر کو بالخصوص ان غنڈوں سے نجات دے دے, دہشت گردوں سے نجات دے دے, خون خرابیاں کرنے والوں سے نجات دے دے. اللہ ہم کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنا, ایسا مسلمان بنا کہ ہم ایک دوسرے کے محافظ بن کر رہے ہیں. آج مسلمان مسلمان کو لوٹنے میں مشغول ہو گیا, مارنے میں مارنے پر تلا ہوا ہے, لوٹ مار مسلمان مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے. اے اللہ ان مسلمانوں کو عقل سلیم دے دے, توبہ کے تقاضے پورے کرنے کی سعادت دے دے, سب کو مسجدوں مسجد بھرو تحریک میں شریک کر دے. دعوت اسلامی کا ان سب کو مبلغ بنا دے. اے اللہ ہمارا شہر امن کا گہوارہ بنے, ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے. اے اللہ عالم اسلام میں امن و آشتی کا دور دورہ ہو. اے اللہ تمام مسلمان ایک اور نیک بن جائیں. آمین بجاہ النبی الامین. یا اللہ ہمارے علماء اہل سنت, مشائخ اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما, ان کا سایہ عطفت ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھ, ان سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما, اخلاص میں برکتیں عطا فرما, ان کو ہم سب کو اپنا مخلص اور مقبول بندہ بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام حاضرین اور مدنی چینل کے مسلمان ناظرین کو عید مبارک ہو.